بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيندلي أن رسالته ذات الداعية إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. Leo tunaingia katika nukta Shekhe rahimahullahu ta'ala alipoelezea hapo nyuma, tulizungumza aliposema azadul awwal an yakuna da'iya ala ilmin fi ma yad'u ilayhi, anatakaniwa huu mlinganizi awe na elimu kwa kile anachokilingania, awe na ilmu kwa kile ambacho wanachokilingania. Ikiwa ni mtu ambaye hana ilmu, basi aula zaidi asiilinganie, kwa sababu kukosea kwake kutakuwa ni kwingi zaidi kuliko kupatia. Leo tuingia nukta, Sheikh asema: ayuhal ikhwa, enyi ndugu zangu, inna da'wata ila Allahi ala ghairi ilmin. Asema hakika mtu kufanya da'wa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini akawa hana ilmu, khilafu ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hii itakwenda kinyume na vile alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa man tabi'ahu, na wale ambao walimfuata yeye, bi maana wanaingia salaf, masahaba, tabi'in, al-a'imma al-arba, na paka maulama wetu wa sasa Sheikh al-Albani, Sheikh ibn Uthaymeen, Sheikh ibn Baz rahimahullah ta'ala alayhim jami'an, hawa wote da'wa zao walizifanya kwa ilmu. Sasa mtu akifanya da'wa basi na ilmu, itakuwa amekwenda kinyume na vile alivyokuwa mtume na wale watakaofuata mtume kwa wema. Yaqul, asema: istami'u ila qawli Allahi ta'ala, sikizeni qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala, amira nabiyahu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akimwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haythu qala, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala: qul, sema ewe Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, adu ila Allah, nalingania kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, ikatajwa hapa ala basira, kuwa na ilmu. Na Ibn Baz rahimahullah ta'ala asema basira ni a'la darajati al-ilm, ndio daraja ya juu sana, ahlul basira. Ana, mimi, wa man ittaba'ani, na wala tukunfata mimi, bimaana da'wa lazima da'i awe na ilmu. Wa subhanallah, na ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ana min al-mushrikin, wala sikuwa mimi ni katika wale wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala kasema hapa, Sheikh kasema adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, yani nalingania kwa ajili ya Allah juu ya ilmu, mimi na wale watakaonifuata mimi. Ay anna man ittaba'ahu, yule ambaye atakayemfuata yeye sallallahu alaihi wasallam, tu sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la budda an yadwa ila Allah ala basiratin la ala jahlin. Sasa yule ambaye atakayemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima alingani kwa ajili ya Allah juu ya ilmu, si kwa ujinga. Na tukiangalia leo wengi katika haya mapote yaliyopotea wanalingania kwa jahili. Tukitoa mfano kama jamaatu tabligh, hawana ilmu kwa kile ambacho wanachokilingania. Vile vile wengi sana, sasa ni lazima dai awe na ilmu kwa kile anachokilingania. Sheikh rahimahullah ta'ala kaendelea akasema: wa ta'ammal ayuha da'iyatu lillahi, zingatia ewe linganizi kwa ajili ya Allah. Qala Allah ta'ala, neno la Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ala basira. Sheikh ibn Baz, Sheikh ibn Uthaymeen asema zingatia hapa Allah aliposema ala basira, ay ala basiratin fi thalathati umur, Hapa basira itaingia vitu vingapi? Vitatu. Lakini kulingana na muda tutasoma kipengele kimoja tu. Alafu inshallah nadhani wiki ijayo Jumamosi ndio tutamalizia. Al-awwal, ya kwanza. Ala basiratin fi ma yadu ilayhi. Yani uwe na ilmu kwa kile ambacho wakilingania. Bimaana ikiwa huna ilmu, basi usifanye nini? Silinganie. Mathali tutoe mfano, hujui nahwu, wala hujui balagha, wala hujui sarf, wala hujui usulu fiqh, wala hujui mathalan mustalah alhadith, qawaid alfiqhiyya. Huna ilmu, basi usinunue vitabu kafundisha watu. Na baadhi ya watu kwa mujaradi ya kujua lugha ya Kiarabu, kuna watu na hii ndio watu wengi huteleza hapa. Mtu atakana kujifundisha lugha ya Kiarabu, uwe na malengo. Malengo ukijua lugha ya Kiarabu, alafu mathalan uende kwa wanachuoni usome. Lakini kuna baadhi ya watu anajifundisha lugha ya Kiarabu akijua tu kuzungumza Kiarabu, basi achukua kitabu chochote. Mathala anajua hiyo kuzungumza na kusoma, basi yeye achukua kama ni usulu fiqh, kama ni mustalah, kama ni alafu anaketi anaanza kusomesha watu. Sa huyu kukosea kwake ni kwingi zaidi kuliko kupatia. Sasa yeye atakwenda kulingamana na lugha yake, anapofahamu lugha na kilugha si tofauti. Lazima uketi chini usome, uwezekano ukaelewa kimakosa. Sasa ndo hapa sema ala basiratin, yani uwe na ilmu, fima yadu ilayhi, kwa kila ambacho unachokilingania. Bi an yakuna aliman bil hukmi shar'i, inatakana uwe ni mjuzi katika hukumu ya kisheria. Ile hukumu ya kisheria, mathala anazungumza masail zaka, umeyapitia. Sio wewe unaingia msikitini unasomesha zaka hujapitia, ndio mara yako ya kwanza. Sasa waanza kuulizwa maswali, waanza kubabaika sasa, waanza kukasirika, atakupiga watu. Sana alikutuma ndio hapa sema kwa hukumu ya kisheria, fima yadu ilayhi, kwa kile unachokilingania. Liannahu kad yad'u ila shay'in yadhunnuhu wajiba, huenda akalingania kitu akadhania kuwa lazima. Na hii yatokea kwa wengi, ukawapata baadhi kama masala ya kushikana miguu. Kushikana miguu hii si lazima, kushikana miguu si jambo la lazima, wala si katika nguzo za swala, wala si katika wajibati za swala. Hili ni jambo ambalo limependekezwa. Nadhani imeeleka. Sasa mathala ni imamu kakurupuka, kaingia kwa sehemu fulani, ndio imamu. Sasa yeye awaambia watu, yani taswiyatu sufufu, yani sawu sufufakum. Sasa tuseme wakapatikana ya baadhi ya watu hawataki, akasema siswalishi mpaka mweke, ama tokeni katafuteni msikiti mwingine. Haifai jambo kama hilo. Uswalishi alafu baadaye utalingania taratibu taratibu. Sasa mtu si akawa na ile lazima, lazima msikiti wetu huu hapa hatutaki watu wakuburuza nguo zao nisfu saka juu ya kongo mbili za miguu. Sasa imani akimwona mtu mathala anaingia hiyo buruza, aambie bana wewe hapa tukuingizi ndani mpaka hiyo tutakukata makasi, kama wanavyosema mahizbi, si jambo kwa masalafi. Ikiwa utaki basi ndaza zako adai atakale. Kwa hivyo hata kama mathala mtu ameingia msikitini anaswali na vesti, licha kwa kusali na vesti si sawa sawa, mtu akusali na vesti sawa sawa, lakini ushamwona shaingia pale msikitini na hiyo swali, wewe mwache maliza swala alafu baadaye mfuatie mfanye dawa. Sio bana wewe umeingia na vesti hapa, basi ondoka, rudi nyumbani, kalete nguo nyingine, na sitaki hataki kuona tena hapa. Au mathala nimempata hili litokea, kuna bwana mmoja ni katika watu wenye kuuza madawa kulevya, yajulikana wazi. Sasa aliingia msikiti fulani, msikiti wa mahizbi. Sasa yule imamu alipomuona ile bwana alikuwa anchelewa. Sasa yule imamu kawaida akimaliza swala ushika Qur'an na kusoma. Sasa alipomuona akasema, wewe umeingia hapa msikitini, maluni wewe, kelbu wewe, mshenzi mbavu nini? Akamtolea mpweke ile, akamrushia jamaa huyo. sidhani kama aliswali siku hiyo labda. Asawa, hata kama mtu afanya maasi ya kufanya, lakini aingie msikitini atakana baada ya swala nini umshikilie, mwambie haya yote haya uliyoswali, swala ya kukataza na haya unayafanya. Usivute sigara, usiuze unga, usizini, usikisikie muziki, kwa sababu swala ukiswali kisawa sawa ya kukataza na haya mambo. Bimaana ikiwa wewe waswali na ile hali haya mambo yafanya, swala yako ikubaliwi. Huenda yule mtu akafanya nini? Karudi nyuma. Lakini mwana wale waninganizi takana waache hamasa. Ndio hivyo hivyo. Si hivyo. Sasa ndio hapo nini? Uwe na elimu kwa kile ambacho unachokilingania. Ndio hapa sema. Sasa sema huenda li'annahu qad yad'u ila shay'in yadhunnuhu wajiba, huenda kalingania kitu akadhania kuwa lazima, wa huwa fi shar'i llahi ghayr wajib, na katika sheria ya Allah si lazima. Yeye kalazimisha watu, lakini katika sheria ya Allah nini? Si lazima. Kama zamani, nikitoa mfano walinganizi wa zamani wako mpaka sasa wenye fikra hizo. Zamani ilikuwa kwa tulikuwa wadogo, ilikuwa tuambiwa na wale mashekhe wa kibida wako mpaka sasa mahizbi kuwa mwezi ni popote utakapoonekaniwa. Mwezi kwa mfano ukionekana sehemu yoyote ndio tutafunga na ndio tutafungua. Sasa wale ambao wenye kumfuata kadhi basi hawa ni watu wa bidha, tuambiwa hivyo. Hawampendi mtume, wanatukanwa. Lakini ukija katika masala yale, masala ambayo wanachoni mitofautiana, sasa hawa hawafai kuwa walinganizi, kwa sababu haya ni masala yana khilafu. Licha kuwa kuna kauli ya kuwa mwezi popote, lakini wale ambao wenye kumfuata kadhi huwezi kuwatia dosari. Lakini wakati ule na mpaka sasa watu wanaona kama ni watu wa bidha. Sasa mtu ambaye yule si mtu wa sunna, kwa sababu nini yomfuata kadhi, hafati huu mwezi wa kimataifa? Hili ni jambo ambalo likaleta mizozo. Jambo lingine, masala ya kudhihirisha albasmala, bismillahirrahmanirrahim. Sasa akapatikana imamu akidhihirisha hili jambo, achukiwa, ambaye yule shanuliwe, yule mtu wa bidha. Sasa hawa walinganizi, kusema la ukweli, hawafai, lazima wawekewe training, wafundishwe. Kama kuna Shanzu Teachers College kule, na wao pia wawekewe training yao, wafundishwe. Lakini kama watakubali sawa, kiwa wataki basi ndio wale vitumbua tu. Naam. Fayalzam ibadallah bima lam yalzamuhu Allah bihi. Huyu bwana, huyu dai akawa anawalazimisha waja wa Allah, yani wanadamu, katika mambo Allah hajawalazimisha. Kuona hii hatari. Sasa nyingine, mtu aweza akawalazimisha watu jambo ambalo sheria haijamlazimisha. Wakati yadu ila tarki shay'in, asema huenda kalingania kwa kuacha kitu, yadhunu muharrama, akadhania kuwa ni haramu, wa huwa fi dinillahi, na hii ikawa katika dini ya Allah, ghayr muharram, si haramu. Hili pia lipo. Huenda mtu akalingania katika kitu, tuache kitu fulani. Mfano wake kama mfano gani? Niopate mfano. Kutosoma pia matatizo nayo. Kula nyama ya fisi. Fisi yualiwa. Sasa ikiwa dai ni mtu ambaye ni mchache wa elimu, akitajua fisi na akimwangalia vile alivyo, ni nani sasa fisi aliwi? Sawa? Umeona vile anavyofanya, haliwi huyu. Mtu akatoa hukumu kuwa fisi ni haramu kuliwa. Huwe fisi yualiwa. Kwa hadithi ya Jabir. Yuko katika Sunan Ibn Majah. Au mburukenge. Au yutwa yuru. Yualiwa hivi. Mburukenge si yualiwa. Yuru. Askari mtamu, msijamla. Tataftia. Mshamla. Lakini yualiwa. Kenda labda Abu Hafs kirudi inshallah. Sehemu za Lamu patikaniwa sana. Au namuita yuru. Sasa huyu pia yualiwa. Je, mamba yualiwa maliwi? Mamba yualiwa maliwi. Yualiwa. Mi Allah alimsikia Ibn Uthaymeen akiuliza akasema yualiwa. Sasa tabii tumtafute sehemu za Tana River kule. Sasa wanaangalia kama mambo kimwangalia, kimwangalia. Sasa haya masala lazima mpaka mtu awe na ilmu. Sasa hii ni ndio hapo shekhe rahimahullahu ta'ala yeka. Asa huenda mtu akalingania kitu ambacho yeye akadhania ni haram kumbe ni halal, au ni kitu ndani ya sheria akawa ni kuwaharamishia watu kufanya jambo kama lile. Yaqul fayuharrimu ala ibadillahi ma ahallahu Allahu lahu, akawa anawaharamishia waje wa Allah mambo ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amewahalalishia. Na hii inaingia katika mambo mengi. Tukitoa mfano mwingine kumalizia, mahizbi watu wakiingia makaburini bila viatu wasema nini? Ingieni na viatu. Sasa hapa wanakwenda kinyume, watu dalili gani? Wasema kwa sababu katika zile dalili zao nyingine wasema kuwa yule maiti yule watu wakiondoka husikia ile michakacho ya viatu. Sasa hii dalili ya kuonyesha wazo wengine na nini? Sasa hii ni mafhumu. Usul fiqh kuna mafhumu, lakini kuna mantuki. Kuna mafhumu yafahamika hivi, alafu sasa kuna mantuki, kuna mao iliyotamkwa. Tunasema itakapo kuja pamoja mantuki na mafhumu, yuqaddamu almantuki ala almafhumu. Mantuki ndio tutaulizo zaidi kuliko mafhumu. Sasa mwenye kusema neno kama haya asema mimi usul fiqh ndio somo lake. Sasa mbona masuala kama haya madogo ya kushinda? Ndio hiyo taalu kujifanya kuwa na elimu na ilhali mtu hana elimu. Sasa kimsingi mtu akisimama kufanya da'wa anatakikani awe na elimu kwa kile anachokizungumza. Ndikoona Allah Subhanahu wa ta'ala akawafikisha as-salaf. Masalafi wakizungumza wanazungumza na dalili, lakini hawa mahizbi na wengineo wakizungumza hawana dalili, ni porojo tu. Ni nini porojo? Kama yule mmoja asema asema ituni binasin sarih, asosema tamna'u asema tad'u. Sapa pia enda kasome lugha ya Kiarabu, asema leteni dalili iliyo wazi yenye kuzuilia au yenye kukataza kuwa haifai mtu kujita hizbi. Huyu yasoma kweli Qur'ani? Yasoma? Lete nasi iliyo sahihi iliyo wazi kuonesha wazi kuwa haifai kujita nini? Mahizbi. Ziko aya ngapi? Bali hadithi za mtume ngapi? Sasa hawa watu kama hawa ndio ile tunakuja pale pale kuwa kile anachokilingania hakijui. Sasa lazima ikiwa mtu hujui, tulia. Hata kama mtu utakuwa na ndevu zifike kitovuni, uwe mrefu kama mnazi, lakini maadamu ikiwa huna ilmu kwa kile unachokilingania, basi ni aula zaidi mtu fanye nini? Nyamaze. Ndio kaona sisi katika sisi ikiwa kitu kijui saa nyingine mtu akwambia sijui, akabeba na hizi ibara mbili tatu hizi tunazosoma hapa, au hii safha hii hapa kidogo, wacha tutairuka, tutakuja wiki ijayo. Kwa sababu nini? Au fia sija kupoteza watu, akija wiki ijayo shaipitia vizuri ndio fundisha. Allahu sana. Sasa hapa kumalizia ni kuwa nukta hii kuwa ni lazima awe na ilmu kwa kile anachokizungumza kulingania. Inshallah Jumamosi tutakuja ingia baada ya dai kuwa na ilmu kwa kizungumzia, anatakikana yule dai sasa awajue wale watu naeleka sio wale watu ambao wawalingania, lazima ujue hali zao. Je, wako vipi? Je, ni watu wenye kubali haki ama ni watu wa inadi? Lazima uwajue, uijue ile mazingira yao, ili uweze kufanya da'wa. Tutaiona inshallah katika wiki itakayokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.